ในสมัยพระพุทธกาลมีบุรุษท่านหนึ่งได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนของลัทธิต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นคำสอนที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนำไปสู่ความสุขที่ถาวรพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบไปว่าคำสอนที่มีมรรคเป็นองค์8เป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นคำสอนที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความสุขที่ถาวรและการดับทุกข์ที่ถาวรมรรคที่มีองค์8นี้มีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบข้อที่2สัมมาสังกัปปะความคิดด้วยความดำริชอบความคิดที่ถูกต้องข้อที่3สัมมากัมมันโตการกระทำที่ชอบการกระทำที่ถูกต้องข้อที่4สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องข้อที่5สัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องข้อที่6สัมมาวายามะความภาคเพียรที่ถูกต้องข้อที่7สัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้องและข้อที่8สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือมรรคที่มีองค์8เป็นทางที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างถาวรได้ไปสู่ความสุขที่ถาวรคือพระนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสัมมาทิฏฐินี้คืออะไรความเห็นที่ถูกต้องนี้เห็นอย่างไรถึงจะเรียกว่าเห็นว่าถูกต้องก็คือต้องเห็นว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าต้องการที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องการไปรับผลบุญผลบาปก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปการที่จะกำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งสามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั้งสามถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ของใจดับการเวียนว่ายตายเกิดของใจก็ต้องละตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาด้วยการเจริญมรรคที่มีองค์8นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทำบุญก็จะไปสวรรค์ทำบาปก็จะไปอบายถ้าชำระใจด้วยการปฏิบัติธรรมก็จะไปสู่มรรคผลนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีความเห็นอย่างนี้ก็จะนำไปสู่ความคิดที่ถูกต้องคือสัมมาสังกัปปะคือจะคิดทำบุญคิดละบาปคิดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะคิดทำทานรักษาศีลภาวนาเมื่อมีความคิดที่จะทำทานรักษาศีลภาวนาก็จะนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตก็คือการทำบุญทำทานการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกียจคร้านนี่คือการกระทำที่เรียกว่าสัมมากัมมันโตเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วก็จะนำไปสู่สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องก็คือการไม่พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์และการไม่พูดส่อเสียดคือการพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีนี่เรียกว่าเป็นสัมมาวาจาและมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็คือเวลาพูดกันให้พูดในเรื่องมักน้อยสันโดษให้พูดเรื่องการปลีกวิเวกให้พูดเรื่องการไม่คุกคีกันให้พูดเรื่องการทำความเพียรให้พูดเรื่องศีลพูดเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติความหลุดพ้นและเรื่องวิมุตติญาณทัศนะคือญาณที่อย่างไปอย่างถึงว่าได้หลุดพ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือคำว่าสัมมาวาจาแล้วก็สัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ละเว้นอาชีพที่ทำแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นการขายสัตว์อาวุธต่างๆขายสิ่งที่จะเอาไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นขายปืนขายมีดขายกับดักสัตว์ต่างๆขายยาพิษที่จะเอาไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นละเว้นจากการขายสุรายาเมาที่จะทำให้ผู้อื่นมึนเมาแล้วเกิดการกระทำที่เสียหายตามมาต่อไปให้ละเว้นจากการขายสิ่งที่มีชีวิตคือการฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสุนัขฆ่าสุกรเป็นต้นนี่คืออาชีพที่ต้องหลีกเลี่ยงให้ทำอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นมีอาชีพที่เรียกว่าสัมมาอาชีโวแล้วก็ข้อที่6คือสัมมาวายาโมคือความเพียรชอบก็คือให้เพียรทำบุญเพียรละบาปและเพียรชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ข้อที่7สัมมาสติคือการระลึกรู้ที่ถูกต้องก็คือให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวสิ่งเดียว พื่อไม่ให้ใจไปคิดปรุงแต่งต่างถึงเรื่องราวต่างๆการเจริญสตินี้ท่านมีกรรมฐานอยู่40ข้อด้วยกันที่จะใช้เป็นเครื่องเจริญสติได้เช่นในกลุ่มของพุทธานุสติที่มีอยู่10ข้อก็มีเช่นให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะระลึกถึงพระพุทธคุณก็ได้เช่นการสวดบทพระพุทธคุณอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธหรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติที่ถูกต้องถ้าจะใช้ธรรมานุสติก็ระลึกถึงบทพระธรรมคุณสวากขาโตภะคะวตาธัมโมหรือจะบริกรรมคำว่าธัมโมธัมโมไปก็ได้ถ้าจะเจริญสังขานุสติก็ให้เจริญบทคุณของพระสงฆ์ก็คือสุปฏิปันโนสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนสาวกสังโฆคือเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์พระอริยสงฆ์หรือจะใช้คำบริกรรมว่าสังโฆสังโฆไปก็ได้นี่เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติถ้าจะเจริญลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปนสติถ้าจะเจริญมรณานุสติก็ให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆความตายของร่างกายที่มีอยู่กับทุกคนทุกร่างกายไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายของเราเพียงคนเดียวร่างกายของคนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ย่อมมีความตายเป็นที่ไปด้วยกันทุกคนเรียกว่ามรณานุสติหรือถ้าจะเจริญกายกตาสติก็ให้ดูการกระทําของร่างกายให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายอยู่ทุกเวลานาทีไม่ว่าร่างกายกําลังจะทําอะไรจะยืนก็ดีจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีจะนอนก็ดีให้รู้ว่ากําลังยืนกําลังนั่งกําลังเดินกําลังนอนกําลังทําอะไรต่างๆกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวการกระทำต่างๆของร่างกายถ้าใจเฝ้าดูอยู่ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นสัมมาสติเป็นกายกตาสตินี่คือตัวอย่างของคำว่าสัมมาสติคือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะกำจัดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้หยุดให้หายไปเพราะเมื่อมีสัมมาสติแล้วก็จะได้สัมมาสมาธิจะได้สมาธิสมาธินี้ก็มีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาไม่มีนิมิตไม่มีอะไรต่างๆมาปรากฏให้รับรู้ถ้ามีนิมิตมีอะไรปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้เพราะถ้าไปสนใจไปตามรู้ก็จะเป็นมิจฉาสมาธิไปจิตจะไม่สงบจิตจะไม่มีอุเบกขาเมื่อไม่มีอุเบกขาจะไม่มีกำลังที่จะไปเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็คือปัญญาเพื่อที่จะใช้ในการกำจัดตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือมรรคที่มีองค์8 คำสอนของผู้ใดก็ตามของอาจารย์รูปใดก็ตามถ้าไม่มีคำสอนที่ครบทั้ง8องค์นี้ถือว่าเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเช่นในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้นั้นก็มีวิธีการปฏิบัติมีการสอนให้ปฏิบัติเพื่อให้ดับความทุกข์แต่มีไม่ครบองค์8ก็คือมีเพียงศีลและสมาธิแต่ไม่มีปัญญาเพราะไม่มีใครรู้เรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของไตรลักษณ์ผู้ที่ปฏิบัติก็จะได้การดับทุกข์ชั่วคราวคือดับทุกข์ในขณะที่จิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโวสัมมาวายาโมแต่ไม่มีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปโปก็สามารถดับทุกข์ได้ชั่วคราวในขณะที่จิตรวมอยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาจิตก็เริ่มคิดปรุงแต่งแล้วก็คิดไปในทางตัณหาความอยากต่างๆเช่นถ้าเห็นร่างกายก็จะคิดไปความอยากไม่ให้ร่างกายแก่อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายตายไปเพราะความหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแต่ความจริงนั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟทำมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟเมื่อมารวมกันเข้าก็กลายเป็นอาการ32เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆเกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็มาในรูปของอาหารอาหารที่เรารับประทานก็มีทั้งธาตุดินมีทั้งธาตุน้ำมีทั้งธาตุไฟส่วนธาตุลมก็มาทางหายใจลมหายใจเข้าออกธาตุน้ำก็มาทางน้ำที่เราดื่มเข้าไปเมื่อมารวมตัวกันธาตุทั้งสี่ก็จะผลิตอาการ32ผลิตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วธาตุทั้งสี่นี้ก็จะคอยเสริมคอยเติมด้วยการหายใจเข้าออกด้วยการดื่มน้ำด้วยการรับประทานอาหารไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้เมื่อร่างกายนี้ขาดลมหายใจหยุดหายใจไปธาตุทั้งสี่ก็ไม่สามารถที่จะรวมอยู่ด้วยกันได้ต่อไปธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกันออกจากอวัยวะต่างๆลมก็จะไปสู่ลมกลับคืนสู่ลมไฟก็จะกลับคืนสู่ไฟน้ำก็จะกลับคืนสู่น้ำเหลืออยู่ก็เป็นส่วนที่เป็นดินนี่คือสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่มีในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อที่จะให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายจากความทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาความอยากเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนนั่นเองจึงเป็นคำสอนที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถยังผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เมื่อไม่มีใครสอนพระองค์จึงต้องค้นคว้าหาวิธีการดับทุกข์ด้วยพระองค์เอง พอออกจากสมาธิมาแล้วพอจิตคิดไปในทางตัณหาความอยากก็ทรงเห็นว่าทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เวลาคิดไปในทางความจริงคิดว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังคือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาคิดว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟก็ทรงเห็นอนัตตาในร่างกายเมื่อทรงเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็ทรงละตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะทรงรู้ว่าอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความจริงของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้พระองค์ก็เลยเห็นความจริงเห็นใจรักในร่างกายแล้วก็ละตัณหาความอยากที่เห็นที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้พระองค์จึงไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างในการแสดงให้เห็นความสมบูรณ์ของมรรคที่มีองค์แปดกับความไม่สมบูรณ์ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตรัสรู้นี้คำสอนของอาจารย์ต่างๆของลัทธิต่างๆนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีมรรคที่ครบองค์แปดมีเพียง6องค์ด้วยกันก็คือมีศีลคือสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาแล้วก็มีสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะความเพียรเพียรรักษาศีลเพียรนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่ไม่มีการเพียรเพื่อชำระตัณหาความอยากด้วยปัญญาแล้วก็มีการเพียรเจริญสติสัมมาสติมีการเจริญสัมมาสมาธิแต่ไม่มีการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเพราะไม่มีใครรู้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ค้นคว้าหาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปด้วยตนเองจนในที่สุดก็ทรงพบว่าความทุกข์นี้เกิดจากตัณหาความอยากและความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่พาให้จิตใจต้องไปเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะความอยากนี้เกิดจากความหลงที่มองไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของใครทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของใครเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟผู้ใดที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะละตัณหาความอยากละความละเหตุที่จะนำพาไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดไปสู่การหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปก็คือต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้คือการปรากฏของมรรคที่มีองค์8อย่างครบครันครบถ้วนบริบูรณ์ผู้ใดที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้พบกับคำสอนที่ถูกต้องที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา จะไม่มีคำสอนที่ถูกต้องที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้การที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นวาสนาเป็นโชคอันยิ่งใหญ่เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนานๆจะมีโอกาสได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันถ้าถูกแล้วสิ่งที่ผู้ถูกลอตเตอรี่จะทำกันคืออะไรก็จะนำลอตเตอรี่ใบนั้นไปขึ้นรางวัลกันถ้าถูกแล้วไม่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ใบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉันใดถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้พบกับคำสอนที่มีมรรคเป็นองค์แปดแล้วแต่เราไม่นำเอาไปปฏิบัติเราไม่ศึกษาการได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับรางวัลของพระพุทธศาสนาเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ไปขึ้นเอารางวัลเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆผู้ที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมรรคที่มีองค์แปดนี้ก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ได้ถูกลอตเตอรี่แต่ไม่นำเอาลอตเตอรี่ใบนั้นไปขึ้นรางวัลเก็บเอาไว้เฉยๆมีพระพุทธศาสนาก็มีไว้เพียงกราบไหว้บูชาเพื่อที่จะได้อธิษฐานขอสิ่งต่างๆการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถที่จะทำให้เราได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าการที่เราจะรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติบูชาไม่ใช่อามิสบูชาอามิสบูชาก็คือการจุดธูปเทียนสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ขอให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขอให้ได้สิ่งนั้นให้ได้สิ่งนี้การกระทำแบบนี้จะไม่สามารถทำให้เกิดผลที่ต้องการได้ผลที่จะเกิดนี้ต้องเกิดจากเหตุเหตุก็คือการบำเพ็ญการปฏิบัติมรรคที่มีองค์แปดตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจากพระพุทธเจ้าคือได้รับมรรคผลนิพพานได้รับการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราต้องปฏิบัติมรรคแปดต้องเจริญมรรคแปดพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่ามรรคนี้ต้องเจริญให้มากเพราะมรรคนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะละตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ถ้าไม่มีมรรคนี้จะไม่สามารถละตัณหาความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาได้เหมือนกับเวลาที่รถยางแตกแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์ถ้าเราไม่มีเครื่องมือมีแต่มือเปล่าเปล่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือมีแม่แรงยกล้อให้ลอยขึ้นมีเครื่องมือไว้ถอนน็อตออกจากตัวล้อเราก็สามารถเอาล้อเก่าล้อที่แตกออกแล้วก็เอาล้อที่ใหม่ล้อที่ไม่แตกล้อที่ดีใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ใช้กุญแจขันน็อตให้แน่นแล้วก็ลดแม่แรงลงเราก็เปลี่ยนล้อรถยนต์ได้ฉันใดถ้าเราต้องการที่จะยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายยุติความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากเราก็ต้องเจริญมรรคที่เป็นเครื่องมือที่เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่เราใช้ในการเปลี่ยนยางรถยนต์ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีมรรคที่มีองค์แปดนี้เ เราก็จะไม่สามารถที่จะละตัณหาความอยากได้เมื่อไม่สามารถละตัณหาความอยากได้เราก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้และจะไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีมรรคที่เป็นองค์8สมบูรณ์อยู่ในใจที่มีกำลังที่จะสามารถละตัณหาทั้งสามได้ถ้ามรรคยังไม่มีกำลังยังไม่บริบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ตัณหาความอยากนี้ยังจะไม่ได้ถูกกำจัดไปอย่างราบคาบหน้าที่ของเราก็อยู่ที่การเจริญมรรคนี้เองถ้าเกิดมาแล้วถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็เกิดมาเพื่อมาเจริญมรรคนี้เองมรรคที่มีองค์8หรือที่พระองค์ทรงสรุปให้กับพวกเราเป็น3ข้อใหญ่ๆคือทานศีลภาวนานี่ก็คือมรรคทานก็คือการทำทานสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือดับทุกข์เพราะเงินทองนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรดับได้ก็เป็นเพียงชั่วคราวเวลาที่เรามีความไม่สบายใจทุกข์ใจเราเอาเงินไปซื้อของไปเที่ยวไปทำอะไรความทุกข์ใจนั้นก็อาจจะหายไปชั่วคราวแต่ไม่นานเดี๋ยวความทุกข์ใจนั้นก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่เราก็ต้องใช้เงินซื้อข้าวซื้อของใช้เงินไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้เราดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจแต่มันจะดับไม่หมดมันเดี๋ยวก็กลับคืนขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างที่เราทำกันมาตั้งแต่วันเกิดเวลาเราใช้เงินซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆซื้อของที่ให้ความเพลิดเพลินความสุขสนานความสุขต่างๆนี้มันเป็นการดับความทุกข์ของเรากันแต่เราก็ดับได้เพียงชั่วคราวพอไม่นานความทุกข์ก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาใหม่จนในถึงปัจจุบันนี้ความทุกข์ที่เราพยายามดับกันมันก็ยังดับกันไม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่ถาวรเราต้องยุติการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับเช่นการไปเที่ยวการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นการดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวเวลาที่เราไปเที่ยวเราไปดูไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็มีความสุขมีความสบายใจแต่พอเรากลับมาบ้านไม่นานความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็จะหวนกลับขึ้นมาใหม่เราก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่เราก็ทำอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ความทุกข์ต่างๆก็ยังไม่หมดไปจากใจของพวกเราเพราะการใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ได้เป็นทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ที่ถาวร นั่นเองการดับทุกข์ที่ถาวรนี้ต้องยุติการใช้เงินใช้ทองมีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็สละไปให้หมดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้กระทำกันท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามีการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดับความทุกข์ด้วยการซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านก็เห็นว่ามันไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงท่านก็เลยเลิกใช้เงินทองมีเงินทองมีสมบัติเท่าไหร่ก็สละไปหมดแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชไปดับความทุกข์ด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่คือวิธีการดับความทุกข์ที่ถูกต้องต้องดับด้วยการรักษาศีลดับด้วยการภาวนาคือสัมมาทิฏฐิภาวนาและวิปัสสนาภาวนา หลังจากที่ท่านได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่เป็นสิ่งที่คอยยั่วยวนกวนใจทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจไม่มีปัญญาที่จะมาละตัณหาความอยากต่างๆจึงต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงไปอยู่ในที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์และให้ได้บำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็หลังจากใจสงบแล้วออกจากความสงบมาก็เจริญปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่าทุกขังนี้ก็เกิดจากสมุทัยความอยากต่างๆและความอยากนี้ก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นความจริงว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปความสุขที่ได้มาก็จะหมดไปด้วยเมื่อความสุขหมดไปความทุกข์ก็จะกลับมาแทนที่ถ้าจะต้องการที่จะดับความทุกข์อย่างถาวรก็ต้องหยุดความอยากไม่ไปอยากได้สิ่งต่างๆถ้าเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากเมื่อไม่อยากแล้วความทุกข์ก็จะหายไปนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญมรรค8ที่ผู้ใดก็ตามถ้าต้องการที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรที่จะต้องการได้พบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือความสุขของพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันก็จะต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก็คือต้องทำทานรักษาศีลภาวนาการทำทานก็ต้องสละทรัพย์ไปให้หมดถ้ายังสละไม่หมดก็ให้สละไปเท่าที่จะสละได้ไปก่อนทำทานไปตามกำลังไปก่อนแต่เป้าหมายควรจะอยู่การทำให้หมดคือการยุติการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์เพราะมันไม่ได้เป็นการดับที่ถูกต้องไม่ได้เป็นการดับที่ถาวรเป็นการดับเพียงชั่วคราวถ้าใช้เงินทองดับทุกข์ก็จะไม่มีวันดับความทุกข์ได้หมดจะไม่มีวันที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเลิกการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์แล้วหันมาใช้ศีลและสมาธิศีลและสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นงานของนักบวชนี่เองการที่จะสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ก็จำเป็นจะต้องสละอาชีพต่างๆออกไปให้หมดเลิกทำมาหากินเลิกหาเงินหาทองแล้วก็ออกบวชกันอยู่แบบนักบวชกันนักบวชนี้ไม่มีอาชีพอะไรนอกจากการเจริญศีลสมาธิปัญญานี้ถ้ายังต้องไปทำงานทำการอยู่ก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาใช้ในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีเวลาพอก็จะไม่สามารถที่จะละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรผู้ที่ต้องการจะดับความทุกข์อย่างถาวรผู้ที่ต้องการจะบรรลุถึงพระนิพพานจึงจำเป็นต้องออกบวชกันเพราะเป็นวิธีที่จะเอื้อต่อการบำเพ็ญเอื้อต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองถ้ายังเป็นคฤหัสถ์ของผู้ครองเรือนที่ยังต้องมีภารกิจการงานต่างๆอยู่เวลาที่จะเอามาในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ จะมีไม่มากพอถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับนักกีฬาสมัครเล่นกับนักกีฬาอาชีพนักกีฬาสมัครเล่นนี้ฝีมือสู้นักกีฬาอาชีพไม่ได้เพราะนักกีฬาอาชีพนี้เขามีเวลาที่จะซ้อมอย่างเต็มที่เขาซ้อมได้ทุกวันวันละหลายชั่วโมงแต่นักกีฬาสมัครเล่นนี้จะมีเวลาก็เฉพาะช่วงวันหยุดจากภารกิจการงานต่างๆการฝึกซ้อมจึงมีไม่มากเหมือนกับนักกีฬาอาชีพเวลาลงสนามแข่งขันกันนักกีฬามืออาชีพก็ต้องมีผลงานที่เหนือกว่านักกีฬามือสมัครเล่นอย่างแน่นอนฉันใดการปฏิบัติในเพศของคฤหัสถ์ก็จะเป็นลักษณะของนักกีฬาสมัครเล่นหรือผู้ปฏิบัติสมัครเล่นเพราะยังไม่มีเวลาพอที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เวลาส่วนใหญ่ยังต้องใช้ไปกับการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขดับความทุกข์ต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะไปสู่การดับความทุกข์อย่างถาวรการไปสู่การดับความทุกข์อย่างถาวรนี้ต้องยุติการใช้เงินใช้ทองเพื่อมาซื้อความสุขดามความทุกข์ต่างๆแล้วจะได้มีเวลามาเจริญศีลสมาธิปัญญาที่เป็นวิธีดับความทุกข์ที่ถาวรที่แท้จริงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยถึงจะสามารถที่จะทำลายความทุกข์ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ามาปฏิบัติเพียงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้จะไม่ได้ผลมากเหมือนกับการรองน้ำวันละชั่วโมงสองชั่วโมงกับการรองน้ำวันละ20ชั่วโมงน้ำที่รองรับนี้จะได้ปริมาณต่างกันรองน้ำวันละชั่วโมงสองชั่วโมงจะได้มากน้ำมากเท่ากับการรองน้ำวันละ20ชั่วโมงได้อย่างไรนักปฏิบัตินักบวชนี้ท่านจะปฏิบัติวันละประมาณ20ชั่วโมงท่านจะนอนกันประมาณวันละ4ชั่วโมงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเนี่ยทรงสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่เวลา6โมงเย็นไปถึง4ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิพอถึง4ทุ่มก็ให้พักผ่อนหลับนอนจนถึงตีสองพอตีสองก็ให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปจนถึงหกโมงเช้าพอถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ออกบิณฑบาตทำภารกิจควบคู่กับการเดินกับการเจริญสติคือถึงแม้ว่าจะไปทำภารกิจก็ยังสามารถปฏิบัติได้ก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเวลาเดินบิณฑบาตก็ให้มีสติอยู่กับการบิณฑบาตเวลากลับมาฉันที่ศาลาก็ให้มีสติอยู่กับการฉันเวลาทำภารกิจเก็บกวาดศาลาล้างบาตรเช็ดบาตรทำภารกิจอะไรต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับภารกิจนั้นๆเรียกว่าสัมมาสติแล้วพอเสร็จจากภารกิจก็กลับไปสู่ที่พักแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อถึงเวลาประมาณเที่ยงหรือบ่ายถ้าเหนื่อยมากง่วงมากก็อาจจะพักสักชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาบ่ายเวลาปัดกวาดปัดกวาดก็มีสติอยู่กับการปัดกวาดเสร็จแล้วก็สงน้ำอาบน้ำอาบท่าฉันน้ำปานะก็มีสติอยู่กับการกระทำเหล่านั้นจนถึงเวลาหกโมงเย็นก็บำเพ็ญต่อไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนจนถึงตีสองตื่นขึ้นมาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปนี่คือวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารตสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติกันแบบนี้ท่านจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ใดที่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติและได้สอนให้ปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็สอนอย่างนั้นผลของการปฏิบัติก็จะเป็นเหมือนกันถ้าท่านได้ผลด้วยจากการปฏิบัติแบบนั้นถ้าเราถ้าพวกเราปฏิบัติแบบนั้นเราก็จะได้ผลแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติแบบนี้แล้วเราจะไปได้หวังได้ผลแบบนั้นได้อย่างไรถ้าการปฏิบัติของเรามีการปฏิบัติเพียงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นผลก็ย่อมต่างกันนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญสู่การดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจทุกคนสามารถบำเพ็ญได้สามารถปฏิบัติได้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเพศของวัยเป็นหญิงเป็นชายก็ปฏิบัติได้เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้เป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติได้ผลอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเป็นฆราวาสแล้วสามารถปฏิบัติเหมือนนักบวชได้ก็ได้ผลเหมือนกันถ้าเป็นนักบวชแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันไม่ได้อยู่คำว่าเป็นนักบวชหรือคำว่าเป็นฆราวาสแต่อยู่ที่การปฏิบัติว่าปฏิบัติแบบนักบวชหรือไม่ปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแบบที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติหรือไม่อยู่ที่การปฏิบัติมรรคแปดนี้ปฏิบัติตลอดเวลาวันละ20ชั่วโมง20หรือ19ชั่วโมงถ้ามีเวลาต้องพักผ่อนช่วงกลางวันชั่วโมงหนึ่งก็พักผ่อนวันละ5ชั่วโมงอีก19ชั่วโมงนี้ก็มีไว้สำหรับการเจริญมรรคอย่างน้อยก็เจริญสติต่ออย่างต่อเนื่องทุกเวลาไม่ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดตัณหาความอยากตามขึ้นมาแล้วก็ต้องไปทำตามความอยากเพื่อระบายความทุกข์อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเดินออกนอกลู่นอกทางหรือเป็นการเดินถอยหลังไม่ได้เป็นการเดินก้าวหน้าถ้าเดินก้าวหน้านี้จะต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าควบคุมความคิดได้ก็จะควบคุมตัณหาความอยากได้แล้วก็จะควบคุมใจให้รวมเข้าสู่ความสงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาได้พอออกจากสมาธิจิตก็จะมีพลังที่จะสามารถเจริญปัญญาและเพื่อละตัณหาความอยากต่างๆได้นี่คือเรื่องของการเจริญมรรคแปดนานๆจะได้มาพบกับคำสอนที่มีมรรคแปดสักครั้งหนึ่งและคำสอนนี้ก็จะไม่อยู่คู่กับโลกไปตลอดพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะอยู่ได้ในโลกนี้ประมาณ 5,000 ปีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นคำสอนก็จะเลือนลางหายไปเพราะว่าไม่มีผู้ให้ความสนใจในการศึกษาในการปฏิบัตินั่นเองเพราะการที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี้ต้องสืบทอดด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติและด้วยการบรรลุธรรมถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้เมื่อไม่ปฏิบัติก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เมื่อไม่บรรลุธรรมก็จะไม่มีความรู้ที่จะนำเอาไปสอนผู้อื่นได้ความรู้ที่ได้รู้จากการศึกษานี้ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริงเพราะยังไม่ได้รับการพิสูจน์การศึกษานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองต้องนำไปสู่การพิสูจน์ก็คือการปฏิบัติเหมือนกับการที่เราอ่านชื่อของอาหารชนิดต่างๆในรายการอาหารเราเพียงแต่รู้ว่าอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่ารสชาติของอาหารเหล่านั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มอย่างไรเราไม่รู้เราต้องรับประทานอาหารชนิดต่างๆที่มีรายชื่ออยู่ในรายการอาหารพอรับประทานแล้วทีนี้เราก็จะรู้ว่าอาหารชนิดนี้มีรสชาติอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรฉันใดการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพียงแต่เรียนรู้ ชื่อของธรรมที่เราต้องการที่จะเสพสัมผัสเท่านั้นเองถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสธรรมนั้นถ้าเราไม่ได้เสพสัมผัสเราจะไปบอกผู้อื่นได้ถูกต้องอย่างไรว่าธรรมชนิดนี้เป็นอย่างนั้นธรรมชนิดนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถบอกผู้อื่นได้เราก็ไม่สามารถเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องเราก็อาจจะบอกแบบจินตนาการไปเพราะตัวเราเองก็ยังไม่ได้สัมผัสการจินตนาการนี้ก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ได้ผลตามที่เราจินตนาการก็จะไม่สามารถที่จะสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าได้การจะสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี้จะต้องบรรลุธรรมเท่านั้นต้องเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไตรลักษณ์เห็นมรรคแปดถ้าไม่เห็นด้วยการปฏิบัตินี้จะไม่สามารถที่จะเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้อื่นได้เพราะตนเองก็ไม่มั่นใจว่าเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรนั่นเองนี่คือเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะอยู่ไปได้เรื่อยๆถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมแล้วหลังจากบรรลุธรรมก็มีการเผยแผ่สั่งสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะนำมาเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ต้องศึกษาด้วยพระองค์เองแล้วก็ปฏิบัติหลังจากปฏิบัติพระองค์ก็ได้ทรงบรรลุมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์เห็นมรรคแปดหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งนำเอาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นที่นำเอาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกแล้วท่านก็นำเอาสิ่งที่ท่านได้เห็นได้รู้นำมาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นนำเอาไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันตามลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรมอยู่แต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมไม่มีการเผยแผ่ธรรมศาสนาพุทธก็จะต้องหมดไปในที่สุดส่วนที่อาจจะยังมีเหลืออยู่ก็ไม่ใช่เป็นศาสนาพุทธเป็นเพียงซากของศาสนาพุทธก็คือการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเหมือนเปลือกของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวของพระพุทธศาสนาซึ่งในยุคสมัยนี้จะเริ่มให้ความสนใจกับการสร้างเปลือกมากกว่าการสร้างเนื้อของพระพุทธศาสนามีการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างวากันมากมายแต่พระเนนที่มาบวชกันนี้จะไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันถ้าศึกษาก็ไม่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่ศึกษาแล้วก็ไปเผยแผ่เป็นครูเป็นอาจารย์กันไปเลยการเผยแผ่แบบนั้นจึงไม่ค่อยที่จะประทับใจผู้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะผู้สอนเองก็ไม่เข้าใจสอนด้วยความไม่เข้าใจสอนด้วยจินตนาการของตนเองผู้ฟังแล้วก็สับสนไม่เกิดศรัทธาไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้นั่นเองนี่คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาถ้าชาวพุทธเราเริ่มให้ความสำคัญต่อการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆมากกว่าการศึกษาต่อการปฏิบัติและต่อการบรรลุธรรมที่เป็นแก่นเป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงต้องอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุธรรมเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนนานยาวนานไปได้เรื่องถาวรวัตถุนี้จะมีหรือไม่มีไม่เป็นประเด็นสำคัญแต่เรากลับไปให้ความประเด็นสำคัญอยู่กับถาวรวัตถุเวลาใครมาทำลายพระพุทธรูปมาทำลายวัดนี้เราจะโกรธแค้นขึ้นมาทันทีซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นตัวการตัวสำคัญอะไรเราควรจะโกรธแค้น แต่เรื่องที่พวกเราไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะบรรลุธรรมกันเสียมากกว่าเพราะนี่เป็นการทำลายพระพุทธศาสนากันแต่เรากลับเห็นผิดเป็นชอบกันเห็นว่าการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างศาลานี้เป็นการสร้างพระพุทธศาสนาแล้วก็ลืมเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติไปศาสนาจึงเสื่อมคือเจริญที่เปลือกแต่เสื่อมที่เนื้อโดยที่เราไม่รู้สึกตัวผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมท่านนั้นจะเห็นจะเข้าใจถึงความจริงอันนี้ดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พวกเรามาปฏิบัติบูชากันดีกว่าอย่าไปบูชาด้วยอามิสบูชาก็คือการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆถ้าจะมีการสร้างก็ขอให้สร้างเท่าที่จำเป็นก็พอก็คือที่อยู่อาศัยสำหรับพระภิกษุสามเณรส่วนโบสถ์เจดีย์นั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ศาลาก็ไม่ต้องหรูหราอะไรพอให้หลบแดดหลบฝนได้พอให้ใช้กับกิจวัตรที่ต้องมีได้ก็พออย่าไปเสียเวลากับการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ให้วิจิตรพิสดารสร้างไปก็เท่านั้นมันไม่ใช่เป็นตัวศาสนาตัวของศาสนาก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนการปฏิบัติตามคำสอนและการบรรลุธรรมนับเท่านั้นเรียนขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญถามได้ผ่านทางไมโครโฟนถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ให้ถามหรือตอบอีกดังนั้นถ้าใครต้องการจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลย Hello my niece has just gone into hospital this morning to have her first baby so I'm actually here just for a blessing blessingThe truth is that birth is suffering. Birth is not a gift, it's a curse. Because once you are born, you will be subjected to sickness, aging, and death. So in Buddhism, we look at birth as a curse, not as a blessing. So when people are born, they actually are being cursed because they will have to go through aging, sickness, and death.So the blessing is to stop birth, not to come back and reborn. Try to make this birth your last birth. The way to be able not to come back and born again is to follow the teaching of the Buddha, which is to practice meditation, because the cause of birth arises from our desire to do this, do that, to see this, to see that.To have this or to have that, all this desire is the cause of our rebirth. After this body die, our mind, which uses the body as the medium doesn't die with the body, and our mind has the desire which pushes the mind to go look for a new body, to reborn again, and then to get sick, get old, and die again, endlessly. So it's the Buddha, he's the only person in this world who discovered this truth, and he has discovered the way of extinction, in the way of getting rid of our rebirth, by getting rid of our desire. And the way to get rid of our desire is to practice meditation, to stop our mind from thinking, because our thinking is the medium or the instrument used by our desire. When we think of something, then our desire will arise. We think of food, then we want to have, we want to eat. We think of some movies we want to go see. You know. But if we don't think about this thing, then there would be no desire. So the blessing for having birth is to be thankful that we have come across the teaching of the Buddha. Because by coming across the teaching of the Buddha, we have discovered the way of stopping our endless rebirth. Because being born is not good. Because once we are born, we will be subjected to aging, sickness, and death. And no one likes to get old, get sick, or die. Okay? Mm-hmm. Have you read my book yet? Oh, you have? Okay. เดี๋ยวถามอีกข้อนึงครับคือเรื่องการปฏิบัติฮะคือตอนนี้ผมไม่ได้ปฏิบัติภาวนาไม่ได้ปีกวิเวกแต่ว่าคือพยายามควบคุมสติตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาตลอดเวลาที่ทำงานแต่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลามีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจเหมือนกับใจมันเฉยได้ตลอดเวลาเหมือนว่าจิตมันพัฒนามากขึ้นไอ้การปฏิบัติแบบไม่ได้ปีกวิเวกแบบปฏิบัติเหมือนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาควบคุมสติตลอดเวลานี้มันจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงท่านมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับ มันก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราสามารถควบคุมจิตให้ไม่คิดได้มากเท่าไหร่จิตก็จะว่างจิตก็จะเย็นจะสบายมากขึ้นเท่านั้นแล้วมันก็จะพาเราไปสู่การปฏิบัติที่สูงขึ้นไปตามลำดับต่อไปเราก็อยากจะออกจากงานไปเองอยากจะทิ้งครอบครัวไปเองเพราะเรารู้ว่าถ้าเรายังต้องทำงานเรายังต้องอยู่กับครอบครัวอยู่ภาระของการงานกับภาระของครอบครัวก็จะเป็นอุปสรรคต่อการก้าวขึ้นสู่ธรรมที่สูงขึ้นไปกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตอนนี้ก็สังเกตตัวเองครับว่าตอนนี้เหมือนว่าใจมันเฉยกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องที่ว่าดีหรือไม่ดีหรือแย่สักแค่ไหนมันก็เฉยของมันนะ ใช่มันก็ยังมีเรื่องที่มันอาจจะที่เรายังไม่ได้เจอก็ได้เช่นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีเรื่องของความตายของคนที่เรารักหรือของเราก็ดีเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องทดสอบใจของเราดูว่าเราจะเฉยได้หรือไม่เรื่องของเวลาที่เราตกงานถูกเขาไล่ออกจากงานหมดเนื้อหมดตัวไม่มีงานเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยายังจะเฉยได้อยู่หรือเปล่า เฉยแล้วครับเดือนที่แล้วไม่มีเงินกินข้าวเลย แล้วทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วยังเฉยได้อยู่หรือเปล่าเรายังเฉยไม่ได ้อันนี้มันเป็นความสงสารนะครับความ อย่าไปอ้างว่าสงสารมันก็ยังเฉยไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละถ้าอยากจะถ้าเฉยจริงก็ทิ้งได้เรายังไม่ยอมทำข้อสอบที่เรายังทำไม่ได้เราเพียงแต่มาโอ้อวดเรื่องข้อสอบที่เราทำได้แล้วบอกว่าเฉยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอจี้ไปถึงข้อสอบที่เรายังทำไม่ได้ก็อ้างไปว่าเป็นสงสารเป็นอะไรไปมันก็เฉยไม่ได้เหมือนกันสงสารก็เฉยไม่ได้เมตตาก็เฉยไม่ได้คนที่เฉยได้เขาแม้จะแม้แต่จะสงสารหรือจะเมตตาเขาก็เฉยได้ถ้าเขาต้องการจะเฉยเข้าใจไหม ครับ อ่า งั้นอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าตอนนี้เฉยได้กับทุกเรื่องเพราะเรายังไม่ได้เจอทุกเรื่องอย่างที่เราคิด ขอโอกาสทุกคุณเจ้าครับกระผมยังสงสัยอยู่นิดนึงครับเนื่องจากการปฏิบัติคือเวลานั่งสมาธิอานาปานสติก็จะมีการกำหนดรู้ลมหายใจแล้วก็บริกรรมพุทโธเวลาเดินจงกรมก็มีการกำหนดรู้พร้อมกับบริกรรมพุทโธในกิจกรรมประจำวันที่เราจะต้องทำทุกวันเนี่ยครับเราจะกำหนดรู้พร้อมกับบริกรรมด้วยหรือเปล่าครับหรือมีวิธีการอย่างไรครับผม ก็ให้รู้อยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่แทนเช่นกำลังทำงานกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจยังไม่สามารถอยู่กับงานที่เรากำหนดให้อยู่ได้เราอาจจะต้องใช้คำบริกรรมมาช่วยก็ได้แต่อย่าให้มันเสียงานก็แล้วกันเวลาบริกรรมไม่ใช่ว่าบริกรรมไปแล้วทำงานแบบผิดถูกอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีสติการมีสติต้องอยู่กับงานที่เรากำลังทำเป็นหลักไม่ให้เสียงานไม่ให้ผิดพลาดส่วนการบริกรรมนี้อาจจะมาเสริมถ้าเกิดใจเราไม่ยอมจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้คำบริกรรมมาช่วยแต่สติหลักของเราต้องอยู่กับการงานของเราที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆเราก็จะบริกรรมอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเรากำมียังมีการเคลื่อนไหวอยู่สติต้องอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักเช่นเวลาขับรถนี่สติต้องอยู่กับการขับรถไม่ใช่อยู่กับการเปิดฟังธรรมะบางคนบอกชอบขับรถแล้วก็ฟังธรรมะไปในขณะที่ขับรถถ้าสติไปอยู่กับการฟังธรรมการขับรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เวลามีอะไรกระทันหันอาจจะแก้ไม่ทันแต่ถ้ามีสติอยู่กับการขับรถเป็นหลักส่วนการฟังธรรมก็ฟังไปเท่าที่จะฟังได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ทางที่ดีถ้าอยากจะฟังธรรมให้ได้รสชาติได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายได้ผลเต็มที่ต้องไม่ทำอะไรนั่งเฉยเหมือนอย่างที่ญาติโยมมาฟังธรรมกันในวันนี้เวลานั่งเฉยๆตั้งใจฟังธรรมะทุกบททุกบาทที่แสดงก็จะเข้าไปสู่ใจและธรรมมันเป็นเรื่องของเหตุของผลที่จำเป็นจะต้องฟังอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าขาดตอนไปแล้วมันก็จะไม่เข้าใจทันทีดังนั้นถ้าอยากจะฟังธรรมได้อย่างมีผลมีประโยชน์จริงๆกายวาจาใจต้องสงบอย่าไปทำอะไรแต่ถ้าจะเปรียบเทียบว่าทำนู่นทำนี่แล้วเปิดเพลงฟังกับเปิดธรรมะฟังนี่อันไหนจะดีกว่าก็คิดว่าเปิดธรรมะจะดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยก็อาจจะได้บางส่วนบางตอนก็ยังดีกว่าการฟังเพลงที่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สาระทางด้านจิตใจเข้าใจไหม เข้าใจครับผมครับ กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือว่าของมีเรื่องมาปรึกษาค่ะคือว่าจริงๆหนูเริ่มรู้ซึ้งว่าพระธรรมเนี่ยตอนอายุ29ค่ะแล้วก็จากนั้นก็นำมาปฏิบัติเรื่อยๆตอนนี้อายุจะ35แล้วค่ะตั้งใจว่าจะลาออกจากงานแล้วก็จะไปบวชชีก็ตั้งแต่ต้นปีก็ได้ไปลองหาที่เขาจะสามารถให้ชีบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมภาวนาต่างๆได้ก็มีไปที่หนึ่งที่ตอนนี้คือรู้ว่าจะมีเป็นอารามภิกษุณีค่ะจะมีเรียนพวกภาษาบาลีอภิธรรมด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นที่รู้สึกว่าเราถูกจริตปฏิบัติธรรมเวลาไปนั่งสมาธิอะไรจะค่อนข้างก้าวหน้ามากแต่ว่าก็เลยจะสอบถามพระอาจารย์ค่ะว่าถ้าเผื่อเป็นแม่ชีเนี่ยเราเพื่อที่จะภาวนาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะละกิเลสทั้งหมดเนี่ยค่ะควรจะต้องเรียนภาษาบาลีอภิธรรมด้วยหรือเปล่าคะจะช่วยด้วยหรือเปล่าคะ ไม่จำเป็นหรอกถ้าเราสามารถเรียนธรรมะใช้โดยใช้ภาษาไทยก็ได้ที่เขาแปลมาธรรมะที่เราจำเป็นจะต้องใช้กับการปฏิบัตินี้ก็ไม่กว้างขวางไม่ต้องเรียนจบพระไตรปิฎกเพียงแต่เรียนให้รู้จักศีลสมาธิปัญญารู้จักมรรค8เท่านี้ก็พอ แล้วก็ปฏิบัติ ปฏิบัติไป ใช่ค่ะ แล้วก็คือที่หนูเคยสอบถามพระอาจารย์ท่านนึงเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะฝึกปฏิบัติจริงๆเพื่อที่จะให้ตัดกิเลสได้นะคะควรจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีอะค่ะตอนนี้ก็เลยพยายามหาที่ที่ครูบาอาจารย์ดีๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างของรู้สึกของที่วัดนี้ก็จะไม่รับปวดชีใช่ไหมคะ ก็คืออาจจะต้องแยกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งก็หาสถานที่ปฏิบัติที่ดีแล้วส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็หาเวลาออกมาฟังเทศน์ฟังธรร ม หรือถ้ามีปัญหาก็มาถามปัญหาจริงสมัยนี้เรามีสื่อที่เราสามารถติดต่อกันได้โดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันเช่นติดตามทาง Facebook ทุกเสาร์อาทิตย์ทุกวันก็มีธรรมะให้ฟังได้แล้วถ้ามีคำถามก็สามารถเขียนคำถามใน Facebook ได้ดังนั้นการมีครูบาอาจารย์จึงไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับท่านโดยตรงขอให้เรามีการเชื่อมต่อกันได้ติดต่อกันได้ก็ถือว่ามีครูบาอาจารย์เหมือนกันแต่สถานที่ปฏิบัตินี่สำคัญกว่าคือต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วคนที่เราอยู่ร่วมกันก็สนใจแต่เรื่องปฏิบัติถ้าไปอยู่กับคนที่สนใจเรื่องทำกับข้าวเรื่องทำบุญถวายสังฆทานมันก็จะดึงให้เราเสียเวลาได ้ เพราะนั่นเป็นงานขั้นทานที่เราไม่ควรทำแล้วถ้าเราเป็นนักภาวนาเราควรที่จะพุ่งไปสู่การเดินจงกรมนั่งสมาธิเปรกวิเวกเป็นหลัก ถ้าเขาว่าเดี๋ยวหนูไปที่ที่เราไปปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าเราก้าวหน้าเราก็ถ้าเกิดสอบถามหรือว่าติดอะไรก็คือหนูก็ติดต่อทางเฟซอะไรมาถามอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะ คือถ้ามีโอกาสผ่านมาก็แวะมาฟังธรรมก็ได ้ถ้าเกิดว่าเวลาไปบวชชีเนี่ยเราก็ควรจะมีเงินก้อนหนึ่งเก็บสะสมไว้เพื่อซื้อของส่วนตัวของผู้หญิงแล้วก็ไว้เวลาอยากจะมาหาพระอาจารย์อะไรต่างๆก็มีสักก้อนหนึ่ง ถ้ามีก็ดีแต่มันก็เป็นมันเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกัน ใช่ค่ะหนู เพราะถ้ามีบางทีมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสได ้ กิเลสมันก็จะอ้างว่าไปทำนู่นทำนี่แต่ความจริงมันอยากจะออกไปเที่ยวถ้าไม่มีเงินมันก็ไปไม่ได ้ ถ้ามีก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันใช้ไปในทางของกิเลสให้มันใช้กับสิ่งจำเป็นจริงๆที่เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีใครที่จะมาดูแลเราเราก็ต้องดูแลตัวเราเองไปแต่พยายามอยู่แบบมากน้อยสันโดษให้มากที่สุดยินดีตามมีตามเกิดอยู่กับวัดอาศัยวัดให้วัดมักจะมีอาหารเหลือเฟือ ใช่ค่ะ นะ คือว่าเพราะว่าที่ปฏิบัติที่หนูไปแล้วรู้สึกว่าพัฒนามากค่ะก็จะมีแม่ชีอยู่องค์นึงค่ะบวชมา12ปีแล้วค่ะก็ได้มีลองสืบถามดูแต่แม่ชีจะค่อนข้างมีเหมือนต้องติดทำบุญอยู่ค่ะหนูตั้งใจว่าถ้าจะไปบวช ด้วยกันก็คงจะแยกกันอยู่ให้ห่างๆกันเพราะว่าเขาถ้าเขาติดบุญเราไปติดบุญกับเขาไม่ได้เงี้ยค่ะก็ไม่อยากมีปัญหาแต่ถ้าเององค์เดียวหนูว่าน่าจะยังพอแยกๆกันอยู่ได้อยู่ค่ะ การอยู่ร่วมกันก็ต้องพบอยู่กับคนที่มีการปฏิบัติคล้ายคลึงกันถู กค่ะ ถ้ามีปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันเขาก็จะดึงเราลงได้ถ้าเขาต่ำกว่าเราแต่ถ้าอยู่กับคนที่สูงกว่าเราได้ก็ดีเขาก็จะดึงเราขึ้นเช่นอยู่กับคนที่ชอบอดอาหารนี่เรายังไม่เคยอดอาหารพอเราไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเห็นเขาอดเราก็ทนไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องลองอดดู ก็อาจจะเอาเขาเป็นทางฝึกปฏิบัติส่วนตัวด้วย เราอยู่กับใครนี่ต้องอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราหรือเท่าเราอย่าไปอยู่กับคนที่ด้อยกว่าเราเพราะเขาจะฉุดเราลงต่ำได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหาคนที่เก่งกว่าหรือเท่าเราอยู่ไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่า แต่หลักๆคือต้องที่ปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติแล้วเราไปแล้วไปก้าวหน้าม ีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ค่ะได้ค่ะ ส่วนครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะหาเวลาแยกไปพบท่านได ้ขอบคุณมากค่ะได้คำตอบแล้วค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะกราบรัชการพระอาจารย์ค่ะจะเรียนกราบพระอาจารย์ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สบายแล้วรู้สึกเจ็บแบบถ้าปวดท้องอย่างนี้นะคะถ้าเรากำหนดจิตไปที่ท้องจะรู้สึกว่ามันปวดมากแล้วเราควรจะทำยังไงไม่ให้มันมีอาการเจ็บปวดอะค่ะ คือความปวดส่วนใหญ่มันไม่ได้ปวดที่ท้องที่ร่างกาย มันปวดที่ใจแล้วความปวดที่ใจนี้เกิดจากความอยากให้ความปวดที่ท้องหายไปฉะนั้นเราต้องอย่าไปให้ใจเกิดความอยากให้ความปวดที่ท้องหายไปแต่โดยธรรมชาติของกิเลสที่มีอยู่ในใจของพวกเรามันจะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีเวลาเกิดความปวดขึ้นมาที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งใจจะอยากจะให้มันหายแล้วมันก็จะสร้างทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้ที่มันหนักกว่าความเจ็บของทางร่างกายดังนั้นเราต้องหยุดการความอยากที่จะให้ความเจ็บนี้หายไปด้วยมีสองวิธีวิธีแรกก็คือการเจริญสติคือเวลาเราเจ็บที่เราก็พุทโธไปอย่าไปสนใจกับเรื่องของความเจ็บของร่างกายให้พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งหรือไปทำอะไรให้มันหายได้งั้นเราอย่าไปสนใจกับมันให้มาควบคุมใจอย่าให้คิดเกิดความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปวิธีที่จะทำก็คือพุทโธไปเรื่อยๆถ้าพุทโธไปเรื่อยๆมันจะไม่มีโอกาสที่จะไปอยากให้ความเจ็บหายไปพอมันไม่มีโอกาสความเจ็บที่คิดว่ารุนแรงมันกลับลดลงไปเพราะความเจ็บส่วนใหญ่มันเกิดจากความอยากของใจอันนี้เป็นวิธีแรกคือวิธีใช้สติแต่มันก็จะต้องใช้สติไปเรื่อยๆจะไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากได้อย่างถาวรวิธีที่จะกำจัดความอยากได้อย่างถาวรก็ต้องใช้วิธีของปัญญาคือต้องมองให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเราต้องไม่อยากเราต้องยอมอยู่กับความเจ็บให้ได้อย่าไปอยากให้มันหายไปหรืออย่าไปอยากหนีจากความเจ็บหนีมันก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวมันก็ตามเราไปเจ็บวันนี้วันนี้หายเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาเป็นใหม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ไปจนกว่ามันจะตายถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องมาทุกข์กับมันเราก็ไม่ต้องไปหนีมันไม่ต้องไปกลัวมันจะคำโบราณที่พูดว่าให้ทำใจดีสู้เสือไว้คือทำใจเฉยๆอยู่กับมันไปเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าให้เกิดความอยากให้มันหายเพราะเกิดความอยากแล้วมันจะทรมานใจวิธีที่จะทำอย่างนี้ก็ต้องสู้กับมันไปเรื่อยๆเวลาเจ็บก็ต้องพยายามฝึกสอนใจให้เฉยๆถ้าเฉยไม่ไหวก็ใช้สติช่วยพุทโธช่วยไปก็ได้แต่เป้าหมายหลักของเราไม่ได้อยู่ที่ความอยากจะให้ความเจ็บหายไปแต่อยากจะให้ความอยากหายไปเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ผลิตความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสกว่าความเจ็บที่เกิดจากทางร่างกายถ้าเราฝึกแล้วต่อไปใจของเราก็จะหยุดความอยากได้เวลาเจอความทุกข์ทางร่างกายความเจ็บทางร่างกายมันก็จะเฉยๆได้แล้วมันก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่ใจต้องยอมรับว่าตราบใดที่ยังมีร่างกายอยู่ความเจ็บทางร่างกายยังต้องมีอยู่ต่อไปแต่ความทุกข์ทางจิตใจนี้สามารถทำให้มันหมดไปได้ด้วยการหยุดความอยากคืออยากไม่ให้ความเจ็บเกิดขึ้นหรืออยากให้ความเจ็บที่เกิดขึ้นแล้วหายไปอย่าไปให้มันมีความอยากอันนี้อยู่ในใจเราแล้วเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บอีกต่อไป กราบนมัสการค่ะคำถามต่อไปจากทางบ้านค่ะจากคุณณัฐิกาข้อแรกกลัวผีมากแค่อ่านเรื่องผีแล้วดูจิตว่าเป็นอย่างไรดูร่างกายว่าเป็นอย่างไรก็ยังกลัวอยู่ใจก็แตกกระเจิงเอาง่ายๆควรทำอย่างไรดีคะ ก็ควรที่จะดูผีที่มีอยู่ในตัวเราอยู่บ่อยๆก็คือดูซากศพของเราบ้างดูอนาคตของเราบ้างต่อไปร่างกายของเราตายไปมันก็กลายเป็นซากศพกลายเป็นผีทำไมตอนนี้เราอยู่กับมันได้อย่างไม่กลัวแล้วพอมันไม่มีลมหายใจเรากลับไปกลัวมันความจริงเราอยู่กับผีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนั้นพยายามดูซากศพดูร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนซากศพตอนนี้มันเพียงแต่ยังไม่ได้เป็นซากศพเพราะมันยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นพอไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีใครเขาอยากจะเก็บเราไว้ในบ้านแล้วเขาก็จะส่งเราไปวัดไปสุสานกันไปเป็นไปอยู่กับพวกผีงั้นต่อไปเราก็ต้องไปอยู่กับผีเราไปกลัวอะไร ร่างกายของเรามันเป็นผีอยู่แล้วถ้ามันกลัวแล้วใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้ก็ใช้อุบายแบบเดียวกับความกลัวความเจ็บก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปหาผีเพราะความจริงผีมันไม่มีหรอกผีมันอยู่ในใจใจเราหลอกเราขึ้นมาเองพอได้เห็นอะไรขยับหน่อยก็คิดว่าเป็นผีแล้วบางทีเป็นจิ้งจกเป็นอะไรก็ได้เป็นตุ๊กแกอยู่ในบนเพดานมันวิ่งหน่อยก็คิดผีมาแล้วยังเวลาเกิดความกลัวอย่าส่งใจไปหาสิ่งที่ทำให้เรากลัวให้ดึงใจกลับเข้ามาให้อยู่กับพุทโธบริกรรมพุทโธไปอย่าให้มันมีช่องไปคิดถึงผีเลยพอมันไม่มีความคิดถึงผีแล้วพออยู่กับพุทโธได้สักระยะมันก็จะสงบพอสงบแล้วความกลัวก็หายไปแล้วมันก็จะรู้ว่าความกลัวมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองเราหลอกตัวเราเองพอจิตสงบแล้วหายกลัวไม่ต้องบริกรรมเวลามันสงบแล้วมันหายไปหมดเลยความกลัว ข้อที่สองเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติถูกแล้วระหว่างวันดูกายใจไปเรื่อยๆรู้บ้างไม่รู้บ้างดูเหมือนเป็นบุคคลที่สามดูอยู่แต่ไม่เคยเห็นไตรลักษณ์แบบออโต้ต้องภาคเองแบบนี้ปฏิบัติผิดไหมคะ คือการดูกายนี้เป็นการฝึกสติเป็นหลักคือไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้ให้ดูไตรลักษณ์หรือดูอะไรให้ใจหยุดความคิดปรุงแต่งเพื่อที่ใจจะได้เวลานั่งสมาธิใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไม่มีสติปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาต่อให้นั่งนานสักเท่าไหร่ใจก็จะไม่เข้าสู่ความสงบเห็นเบื้องต้นนี้การดูร่างกายก็เพื่อเป็นการดึงใจไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างให้ใจอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตเพราะความสงบนี้มันต้องอยู่ในปัจจุบันมันถึงจะสงบได้แล้วพอเรามานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบพอใจสงบแล้วนี้เราก็จะมีกำลังที่จะมองทางปัญญาได้จะมองไตรลักษณ์เราก็ต้องนำความคิดพาไปก่อนเห็นร่างกายต้องคิดถึงเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดวันนี้เป็นอย่างนี้อีก5ปีข้างหน้ามันต้องเป็นอีกอย่างมันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปตายไปถ้าเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้ากับเศษกระดูกนี่คืออนาคตของร่างกายที่เราควรที่จะมองพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาเห็นว่าร่างกายมันต้องแก่เจ็บตายเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมไปเก็บมันไว้เป็นของเราได้มันต้องกลายเป็นของสัปเหร่อไปมันต้องกลายเป็นขี้เถ้าเป็นดินไปถ้าเราอยากให้มันไม่เป็นอยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะทุกข์นี่คือการพิจารณาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์แล้วเราจะเห็นว่าปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่ความอยากของเรานี่เองที่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทำให้เราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเราจะไม่ทุกข์เพราะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะใจท่านไม่มีความอยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจท่านเฉยๆเป็นอุเบกขาตลอดเวลาเป็นกลางตลอดเวลา คำถามต่อไปจากคุณณัฐวัฒน์ช่วงที่เราเจ็บป่วยทางกายเราจะปฏิบัติภาวนาอย่างไรครับจิตใจจะกังวลเรื่องไม่สบายผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะทำให้เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายได้ขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ ก็ได้ตอบไปแล้วในคำถามที่ได้ถามมาเกี่ยวกับความเจ็บของร่างกายก็มีสองวิธีวิธีใช้สติก็บริกรรมพุทโธไปถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เปลี่ยนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามได้อย่างเดียวก็คือความอยากของเรา คำถามต่อไปจากคุณจันทิมาพอดีหลานชายอยากบวช แต่ไม่พร้อมเรื่องปัจจัยอยากทราบค่าใช้จ่ายในการบวชว่าต้องใช้ปัจจัยประมาณเท่าไหร่คะ มาติดต่อที่วัดได้ก็มีพระที่รับทำหน้าที่นี้อยู่ไปติดต่อที่กุฏิหมายเลข4ของวัดยานสังวรารามใครต้องการบวชก็สามารถที่จะไปถามข้อมูลต่างๆได ้คำถามต่อไปจากคุณพิชัดตอนนี้ผมภาวนามาจนถึงลมหายใจผมหายเหมือนเราไม่มีลมหายใจจิตผมก็สงบผมต้องพิจารณาอะไรต่อหรือเปล่าครับหรือแค่ผมรู้ก็พอ ให้ประคองสติไว้ให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าลมหายก็รู้ว่าลมหายไปอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปอยากให้ลมกลับคืนมาหรืออย่าไปขวายคว้าหาลมเพราะจะทำให้จิตไม่สงบไม่นิ่งให้นิ่งไปเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้แล้วจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบต่อไป คำถามต่อไปจากคุณวาทิตผมชอบอ่านธรรมะที่พระอาจารย์ลงในเฟซและส่งต่อให้เพื่อนอ่านเพื่อให้ลดละเลิกในอบายทั้งปวงโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูแต่ตัวเองยังไปไม่ถึงไหนเลยยังมีโลภโกรธหลงดูเหมือนง่ายแต่ปฏิบัติยากหลายครั้งรู้ว่ากำลังโลภโกรธหลงก็สักแต่ว่ารู้แต่ไม่สามารถกำจัดออกได้ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำครับ ต้องภาวนาให้มากขึ้นต้องปฏิบัติแบบมืออาชีพถึงจะมีกำลังที่จะตัดตัณหากิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้ายังปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปแบบล้มลุกคลุกคลานบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ได้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกิเลสเล็กๆน้อยๆตัวเล็กๆตัวน้อยๆไม่ใช่เป็นกิเลสตัวใหญ่ตัวโตถ้าอยากที่จะได้ผลมากได้ผลดีก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณมาดูทำไมพระอรัญชีที่ทำไมพระอรัญชีที่ทำผิดถึงขั้นปาราชิกเพราะเสพเมถุนถึงอยู่ครองผ้าเหลืองหลอกประชาชนได้นานหลายสิบปีทั้งที่มีหลักฐานแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรือเพราะเขาทำกรรมดีมามากหรืออย่างไรคะ เป็นเรื่องของคนที่เชื่อเขาถ้าเขายังเชื่ออยู่เขาก็ยังไม่คิดไม่เชื่อว่าเขาได้ทำผิดแต่คนที่ทำผิดนะเขารู้อยู่แก่ใจของเขาอยู่แล้วว่าเขาทำผิดหรือไม่ทำผิดเขาเป็นพระหรือไม่เป็นพระดังนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปกังวลเพราะกฎแห่งกรรมนี่มันมีอยู่ตายตัวอยู่แล้ว คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันหรือเพศใดๆก็ตามแต่ที่แต่งงานกันแล้วแล้วอีกฝ่ายไปมีกิ๊กหรือมีชู้ถือว่าผิดศีลหรือเปล่าคะ ตามประเพณีเราก็ถือว่าผิดประเพณีเพราะประเพณีของเรานี่คือต้องมีสามีเดียวภรรยาเดียวแล้วถ้าเราไปมีมากกว่านั้นก็ถือว่าเราประพฤติผิดประเพณีเพราะจะทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความวุ่นวายตามมา คำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อแรกเวลานั่งสมาธิพอสงบภายในสักพักจะมีสัญญามารบกวนเป็นสิ่งที่จิตเคยไปชอบแต่ก่อนเคยรู้สึกไม่อยากให้เกิดแล้วก็หายไปตอนนี้มาอีกแต่ไม่ได้รู้สึกไม่ชอบแต่กลับคิดว่าควรแก้ไขอย่างไรดีมันเป็นสิ่งรบกวนไม่ให้ผ่านลงไปในจุดที่ต้องการได้ครับ ก็ต้องภาวนาต่อไปถ้าภาวนาแล้วถ้าจิตสงบว่างเราก็หยุดภาวนาได้แต่พอมีอะไรปรากฏขึ้นมาเราก็ต้องภาวนาต่อไปแสดงว่าสติเรายังกำลังไม่พอที่จะหยุดมันอย่างราบคาบพอสติเราอ่อนกำลังลงมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เราก็ต้องภาวนาเจริญสติต่อไปใหม่พุทโธไปดูลมไปต่อไป ข้อที่สองแต่ก่อนสัญญามีแค่ฝ่ายดีตอนนี้มีทั้งดีและไม่ดีถ้าดีใจจะสุขน้อยๆแล้วอุเบกขาหรือบางครั้งออกไปทางรู้สิ่งที่เคยหลงที่ผ่านมาแล้วทั้งในและนอกสมาธิคือรู้ไปเช่นนี้เกิดดับแบบนี้ถูกไหมครับ ก็ต้องสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาพิจารณาว่าเป็นตายรักไปให้หมด เห็นอะไรก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ข้อที่3อยากจะรักษาอุโบสถตลอดพรรษานี้ก่อนหน้านี้ก็ซ้อมมาได้20วันบ้าง2อาทิตย์บ้างหรือบางครั้งร่วมเดือนแต่ต้องถอยออกมาต้นเหตุเพราะสู้อำนาจราคะไม่ไหวบางครั้งอสุภะปิดไม่ทันพอใจรู้ต้นเหตุมันก็ดับตรงนั้นแต่เกิดขึ้นใหม่เวลาไปเห็นภาพตามสื่อต่างๆไม่พิจารณามันก็ไม่เป็นปัญหาแต่เวลามันมามันก็มาแบบไม่ตั้งตัวขอพระอาจารย์เมตตาให้อุบายแนะนำด้วยครับ ก็ต้องมันพยายามเจริญอสุภะไปเรื่อยๆพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายไปอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทเหมือนกับเตรียมน้ำดับไฟไว้ถ้าเราไม่เตรียมน้ำดับไฟไว้ก่อนพอไฟลุกจะไม่มีน้ำมาดับไฟทันท่วงทีงั้นถ้าเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ที่ราคะเราก็ต้องใช้อสุภะต้องพยายามเจริญอสุภะมากๆเหมือนกับการรับประทานยาถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรสักอย่างเราก็ต้องรับประทานยาที่จะรักษาโรคนั้นถ้าเราไม่รับประทานโรคนั้นมันก็จะไม่หายถ้าเรามีโรคราคะเราก็ต้องรับประทานยาคืออสุภะต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่มันยังไม่เกิดเพราะถ้าจะรอให้มันมาเกิดแล้วมาพิจารณามันจะไม่ทันการต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเราท่องสูตรคูณเวลาที่เรายังไม่ได้คำนวณใช้การคูณเราก็ท่องสูตรคูณไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้มันก็จะใช้ได้อย่างทันท่วงทีถ้าไม่มีอยู่ในใจเราพอมันเกิดกามอารมณ์ขึ้นมามันก็จะไม่มีอสุภะมาดับมันคำถามใน Facebook หมดแล้วคำถามที่ศาลานี้หมดหรือยังเดี๋ยวปิดไมค์แล้วห้ามถามแล้วนะชอบมาถามตอนปิดไมค์คิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ